Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Sidste børsdag i ugen, fredagen, er skudt i gang på aktiemarkedet. Vi ser på sagerne og tager fat, hvor vi slap i går. I dag også med spørgsmål fra jer lyttere. Med den lille krølle, at vi inviterer særligt de nye eller de unge investorer indenfor. Så hvis du sidder og føler dig lidt lost derude som investor, hvis du har brug for et godt råd om det at investere, eller hvis du bare er i tvivl om, hvad der er op og ned på det hele, ja, så skriv til os i dag. Nummeret er 42 42 03 21, altså på sms'en 42 42 03 21. Der smider du dit spørgsmål afsted og starter med at skrive MIO, M-I-O. Så deltager du også i dagens konkurrence om en millionærklub-kop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Og her i studiet der har jeg teamet op både med de unge og de erfarne. Josefine Hove Christensen er med os i dag, medlem af Millionærklubbens juniorboard. Godmorgen og velkommen til dig, Josefine. Mange tak. Hvilken fornøjelse, at du vil besøge os her i studiet i dag. CBS-studerende og med studiejob i Saxo Bank, så jeg tænker, du er sådan ret godt vant til at færdes i de her finanskredse. Hvor lang tid har du selv investeret? Jamen, da jeg var cirka 16, der holdt jeg et møde med min bank, hvor at, jeg fik investeret i nogle fonde og sådan noget. Og så, min far, han har altid været bankmand og været ansat i både Danske Bank og Saxo Bank. Og han har ligesom også fået hjulpet mig med at lave en konto og få købt mine første aktier. Så ja, i cirka, da jeg har været 16 år gammel, og nu er jeg 24. Ja, okay, vi skal ikke afsløre alderen, det behøver vi ikke. Men altså 7-8 år, der har du altså investeret. Ja. Der var også noget med et high school ophold, som på en eller anden måde blev skældsættende for dig ude i det at investere. Hvad var det der her? Hvad handlede det om? Jamen, jeg tror i hvert fald, at det fik mig til at få mere interesse for finansverdenen og økonomi, fordi jeg var på et high school ophold i Arizona, hvor jeg var med i sådan en klub, som hedder American Business Leaders, eller noget i den stil, hvor at vi var på en konference og lærte en masse ting inden for det her. Og så det fik ligesom min interesse i gang derfra. Jeg troede, jeg skulle læse noget helt andet, inden jeg tog på det ophold. Så, Men nu kan det jo være svært at komme i gang med det, at investere. Der er i hvert fald mange, som synes, at det er lidt rocket science, hvilket de altså på ingen måde er. Man skal bare sætte sig ned og gøre sit hjemmearbejde. Hvordan har du egentlig sådan klaret dig så igennem de der 7-8 år? Har du kunnet tjene penge på det? Jamen altså, de fonde, som jeg fik der til at starte med, er jo gået fint opad, men det er jo sådan en rimelig lav risiko og tager lang tid, og fik også et knæk i, 16-17 stykker, eller 17-18 stykker fik der også lige et knæk, og ja, sådan er det jo, men det er gået fint, og de aktier, jeg havde, holdt jeg også ved, så de gik også fint. Men så senere, altså i hele den periode, indtil jeg har været omkring 21-22, har jeg ikke sådan aktivt været inde at investere. Så på det tidspunkt, der begyndte jeg ligesom at kigge mere på os selv og købe mere op. Og der var der nogen, altså der ramte jeg ret godt corona, så der fik jeg noget optur, og så da det begyndte at falde igen, der solgte jeg lidt fra og sådan, og så lærte jeg mere og mere, og fandt ud af, at okay, det var måske bedre at holde ved lidt længere tid, og ikke kigge så kortsigtet på markedet. Så fik jeg læst nogle bøger, som gjorde mig klogere. Så nu er min strategi også noget andet, end hvad den har været i løbet af de første år, som jeg investerede. Så du har sådan en ret fast strategi for, hvordan du investerer? Jamen, både og. Altså, nu er jeg i hvert fald meget opmærksom på, når jeg laver en investering, er den kortsigtet eller langsigtet, så jeg ikke kommer ud i. Altså, så jeg holder mig ligesom til min strategi, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg køber en aktie, jeg tænker, at den er det her værd, når den bliver det værd, så kan jeg godt finde på at sælge den. Hvis jeg føler, at den lige pludselig bliver for dyr, så kan jeg godt finde på at sælge den, men som udgangspunkt, hvis jeg mener, at den om 10 år skal endnu mere op, så kan jeg jo lige så godt holde ved den og få også for de skattefordele, der er. Så overordnet set er min strategi langsigtet, og jeg holder ved det, jeg investerer i og tror på det på den lange bane. Men hvis jeg har tid og overskud til at sætte mig lidt mere ind i den korte bane, så kan det også være noget, jeg kommer med i en gang imellem. Så du er altså med os i studiet til at dele ud af dine erfaringer. Hvis du sidder derude, kære lytter, og selv er ung og har lyst til at komme i gang med at investere, men ikke helt ved, hvordan du skal gøre det, så skriv endelig ind til os, så kan Josefine måske hjælpe dig. Ellers også så kan Lau Svendsen, godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Du repræsenterer så den erfarne del af klubben. Du skal lige trække den der lidt tættere på dig. Ja, den er meget langt væk, kan jeg høre. Ja, Svendsen, lad os se at få startet denne børsdag. Hvordan ser det ud derude? Inden vi lige får gang i, fordi det er jo ligesom om, det var sød musik i mine ører. Sidder du og laver sådan en, du ser et eller andet selskab, jeg er ikke noteret, hvis det er Ambo eller sådan noget. Sidder du så og laver sådan en analyse, eller siger, hvad Ambo koster 100, og hvad ved jeg, hvad står der der? Et eller andet 170, så sidder du og siger, jeg kan faktisk regne ud, at det skal koste 290. Er det sådan det, du gør? Altså, hvis jeg går ind i enkelt aktier, så som udgangspunkt gør jeg sådan. Altså, man kan sige, hvis jeg investerer i indeks og sådan noget, så det er jo andet. Hvis jeg går ind i enkelt aktier, vil jeg i hvert fald kigge på flere parametre og tænke lidt over, okay, hvor meget koster den egentlig nu, ikke? Ja, så sidder du egentlig og vurderer, hvad er det her? Ja. Den skulle koste mig. Det er jo sådan, man skal gøre. Jeg kan blive helt glad. Ja, jamen, helt varm om hjertet. Der taler altid om de der tosse unge mennesker, ikke? Og så når der kommer nogen, som rent faktisk får sidde og sige, der er stadigvæk hjerneceller, og nogen, der vil gide at gøre et hårdt arbejde. De fleste af dem er faktisk rimelig fornuftige, ja, når det kommer til stykke. Ja, det vil jeg mene. Lars Svendsen, skal vi starte det markedet? Ja, vi havde jo en meget god dag i går i USA, og det ser ligesom ud til, at vi har arvet det her i Danmark. Men der er sådan også lidt justeringsmarkedet, ikke? Men AP Møller falder for eksempel til morgen, men det er generelt set, er der sådan lidt, vi er oppe med en halv procents penge, ikke? Det tror jeg, det var, jeg så lige før, og det er jo egentlig sådan set meget godt, at vi ligger der, en halv procent har vi slæbt hjem allerede, og det, men det er altså, det er i sådan meget, det er et spraglet marked, men altså, og vi har jo lidt opdrift i USA, som kan holde til hvad som helst, og der kom nogle bankregnskaber, du sad og fortalte. Meget flotte bankregnskaber hele vejen rundt. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley. Altså, det hele så fuldstændig fantastisk ud. Og så var der altså også nøgletal, som gav god medvind i markedet. Færre tilmeldte ledige end ventet. Og for første gang, så var vi altså under 300.000 siden, at vi gik i gang med alt det her coronahejs. Så det tog markedet altså også positivt op, Lau Svendsen. Yeah. Kan vi ride på den bølge sådan et stykke tid nu så? Er det ikke det der makrogøj? Det tror jeg ikke, det er der, du skal kigge så meget hen. Men det er mere, at de der makrotal ikke er ligesom gale, er farlige udtryk, og der er noget galt. Mm. Det er mere det, man kan kigge på der. Det er ikke det, der bliver markedet. Men det er jo fint, at der begynder at komme nogle regnskaber, som er fornuftige. Det kommer jo også. Nu begynder de sådan, de mere banker er så svære med at gøre. Jeg beklager meget, men deres regnskabsmetoder er jo sådan som market value på alting, og de kan jo svinge meget på 10 minutter. Så det, så du lægger ikke så meget nej, i de positive regnskaber? Men det er jo fint, at de kører godt og så videre, og så bliver de bedre humør og alt muligt andet. Folk skal måske have bonus i år. Det kan da godt være. Jamen, det tror jeg. Tror du også, vi får det her ind? Man kan jo håbe. Jeg har 55.000 i bonus. Jeg skal det kommer ikke på performance, er det ikke sådan der? Jo. Men så er der sådan lidt, der er også lidt nyheder, ikke? Ja. Og der er positiv rygvind, og så vi frem mod weekend her. Men hvad hedder det? Der er jo kommet en opdatering, en opjustering hedder det, fra Solar. Det er jo en el-grossist. Jeg har selv aktien. Det er min meme-stok, hvis nogen er interesseret i den historie, kan jeg jo fortælle det. Men hvad hedder det? Den kan du da ikke bare lade hænge der? Nej, men det er jo det, der er det sjove. Jeg har købt lige inden, så kom det der corona, og så blev vi jo næsten blæst på røven. Men nu er den så blevet næsten fordoblet, det er jeg jo glad for. Men, og det er en fornuftig og god aktie, jeg tror, den skal betydeligt højere op. Men du kan godt se, er det der med de der meme-stoks, GameStop, og jeg ved ikke, hvad de hedder, jeg kender dem jo ikke næsten, men hvis der en dag, der er en eller anden nogle tosser over i Amerika, der sidder der og siger, at de er jo nok derovre, vi har ikke så mange tosser i Danmark, siger, Solar, de tjener sindssygt mange penge. Det er jo noget med noget solstrøm og sådan noget, ikke? Det er jo en lille bitte smule, men ikke? Det er jo ikke noget betydning overhovedet. Det er jo en grossist i el-ting. Så kan det være, at de kaster sig ind i den, ikke? Så hvis de så sparker den vanvittigt op, ved du hvad så? Wap! Så sælger far. Godt. Så det er min memestok, men jeg ved jo ikke, om der er nogen idioter, men det er jo det, der sker, at der er nogen, der siger Solar, et solarselskab, hvis det er rigtigt, hvis du tror, det er fotovandmækker af det der. Og nu vi taler om idioter, så er du jo også manden, der sad her til morgen og slår dig selv lidt i hovedet over, at folk jo stadigvæk bliver ved med at sende de der fangaktier op, hver gang, at det bare er en lille bitte smule positivt til markedet der, så bliver der altså virkelig købt op i de der tech-selskaber, og du forstår simpelthen stadigvæk ikke, hvorfor det sker. Det gør jeg ikke, og jeg har jo prøvet at stå imod ham her Tesla, ikke, på 616, ja, det kostede mig $100, og så nu er den så stedet $100 til, så nu er den i 800 et eller andet, så er 818, ikke? Så, Skal du ind i den igen så? Ja, jeg skal short den igen. Men, hvornår? Men på, ja, men den har jo, nu skal den jo få lov at løbe så langt, den kan. Og så jo højere op den kommer, jo bedre vil min short jo blive. Så kan jeg jo tjene mindst $100 mere, end, fordi jeg forlod den jo på 716. Eller sådan, der er jo $100 forkert vej. Men nu er det yderligere $100, så der, kan jeg jo tjene det mere igen. Men det bliver en option. Og til gengæld, så vil du købe optioner. Så det er jo sådan, at man sidder og siger, nu tager vi 20.000 kroner og smider over skulderen. Hvorfor vil du vælge optioner denne gang? Ja, den anden var jo et sådan et investering eller en et short bevis, ja. Mm-hmm. Og det var jo en rigtig short, kan man sige. Men den løb, der var givet 3 gange. Og men den løb jo i lang tid, kan man sige, medmindre at den fuldstændig smadret i værdi. Og det blev også halveret af min tid, ikke? Men det varede ikke mere end 2 måneder. Men så galt kan det gå. Men den option løber jo ud på tid. Den er jo, går jo kun måske 2 måneder eller sådan noget. Man skal som regel købe den ikke den allerkorteste, men sådan højst 3 måneder frem eller lidt mere. Men den kan du jo købe out of the money. Mm-hmm. Det er det, der er fidusen. Det betyder, at hvis nu siger, den koster 818, så vil jeg købe en short option, ikke på kurs 800, men på 700. Altså en god afstand. Sådan en koster ikke ret meget, fordi aktien vil jo normalt blive længe ind til den der Bollinger-kanal, ligger en eller anden og bevæger sig, ikke? Så er sandsynligheden for, at den kommer derned ret stor. Ergo er prisen på sådan en meget lav. Ja. Og det er jo også den der Michael Burry og store Big Short og sammenbrud i 2008 og alt det der, ikke? Det var jo det samme, de lavede. At så kører man outlawed money optioner, som er meget, meget billige. Folk siger, at det kommer aldrig derned. Men når så bukserne revner, og det hele styrter sammen om ørerne, og hvis Tesla går i 200, det er jo en høj pris for mig. Den skulle koste i stedet med 100-200. Men så kan du godt se, så vil jeg jo tjene fra 700 til 200. Ja, ja. Hvis den kommer derned. Hvis og hvis. Ja, ja, sådan resten af verden men, er tilsyneladende ikke helt enig, i hvert fald investeringsværende ikke enig med dig. Men Jørgen i Frederikssund, han spørger rent faktisk om, altså han vil nemlig gerne vide, og det har vi sådan lige stille og roligt været omkring, hvordan din short position fungerede. Og så spørger han sådan helt specifikt, kan man tale med alle sine penge? Ja. Du kan godt se, jeg tabte jo 50% på de der, den der tid der. Hvis jeg havde taget yderligere nu her $100, så ja, den har så ikke tabt det hele, fordi den, men den havde jo så måske været hende, jeg havde ikke haft mere end 10-15% tilbage af pengene nu. Mm. Og så, ja, hvad så? Og det er jo... Men det er vel også det, der er smart ved en option, at du kan, du kan lægge en premium, og så kan, er det det maks, du kan tabe, ikke? Mm. Jo, hvis du kunne lyst til at købe en put. Fløjten, ja? Ja, ja, men hvis du nu går lang input, så kan du så har du ligesom et maksimum for hvad du taber, uanset hvor meget den stiger. Det der var fidusen. Og put, det er retten til at sælge aktien, bare lige for vi de. Ja, og call er modsat, var ligesom call girl. Yes. Der er ikke nogen der put girls. Men hvad hedder det? Men det der var fidusen med det der certifikat er jo, at den sådan set var lang. Altså, hvis nu der ikke skete noget, at den havde ligget der, så gik der en måned efter den anden, men den stadigvæk glodede der omkring, jamen så ville jeg jo ikke blive stået hele tiden. Nej. Men det gør du på en option. Godt, ja, så fik vi lige det på plads denne fredag, hvor vi altså svarer på spørgsmål hele timen, og det var måske ikke så meget til de nye investorer, det her, det blev i hvert fald en lille smule teknisk, så lad os lige huske på, at vi altså taler til de nye investorer i dag, og du kan blande dig her på 42 42 03 21. Husk at skrive MIU, så sms'en lander lige herinde hos mig, altså afsted på 42 42 03 21. Josefine, nu var Lav lige omkring det her med de her meme stocks, og jeg tænker, at du taler jo sikkert med andre unge investorer. Er det dit indtryk, at de unge investorer rent faktisk er meget interesseret i det her med meme stocks? Altså aktier, som fundamentalt ikke måske indeholder nogen sådan særlig værdi, men som debat og hype og alt muligt andet ude på nettet lige pludselig får kørt meget voldsomt op. Er der mange unge investorer, der bliver interesseret i det? Jeg tror i hvert fald, der er mange, der snakker om det, og der er nogle enkelte, som virkelig går i dybden med de her meme stocks, men langt de fleste, jeg snakker med, som ikke ved det helt store om de finansielle markeder, de er mest interesserede i at få ligesom en, hvad skal man sige, en sikker opsparing, og de går ikke ind i de her meme stocks. Men jo, der er noget, der er blevet snakket om, og som har været en hot topic på det sidste. Ja. Og kan du mærke, at interessen er stigende for aktieinvestering som generelt set blandt unge? For jeg ved, at du er ved at starte, eller har måske startet CBS Trading Academy sammen med Saxo Bank ude på netop CBS. Hvad, kan I se en stigende interesse? Det synes jeg. Måske er også et bias, fordi at jeg ligesom er kommet ind i den verden, og så spørger folk mig sådan aktivt ind til det. Men jo, absolut. Der er mange, jeg snakker med, som er interesserede, og som tænker, at jeg har den her opsparing, og hvad skal jeg gøre med den, når den ligger bare her og trækker negative renter i banken? Mm. Så jo, det vil jeg mene. Og er det både blandt mænd og kvinder, at interessen er stigende? Ja, det vil jeg sige. Men jeg mener, altså de fleste, der kommer til mig, er faktisk kvinder. Jeg tror, at jeg ved det ikke. Måske er det for generaliserende, men jeg tror, at dem, de kvinder, jeg lige har snakket med, er lidt mere sådan forsigtige og lidt mere uvidende omkring de her ting, eller i hvert fald lige dem, jeg har snakket med. Så de meget, har meget mod på at lære. Og det er jeg sikker på, at mænd også har, men måske gør de det på andre måder, end at spørge til råds. Ja, pas på, hvis de vil have gode råd af dig, fordi så kunne det være, at de også, det er ikke kun med investeringer, de er interesseret i. Ja. Det er bare at sige generelt. Ja, okay. Jamen, så tog vi da den med. Hvad går CBS Trading Academy så egentlig ud på, Josefine? Jamen, det er et akademi. Det var ikke mig, der startede det, jeg lige hurtigt sige. Men det er, CBS har en studentorganisation, som hedder CBS Trading, som laver en masse events, altså webinarer og forelæg og ting og sager. Og der er så også et akademi knyttet til, og det er det, jeg sådan, sammen med to andre organiserer, som er sponsoreret af Saxo Bank. Så det vil sige, at vi har 6 uger, hvor at en gang om ugen, så kommer der en ekspert ind i et auditorie. Altså, der er en masse unge, der ansøger om at komme med, og så udvælger vi sådan en gruppe, som virker særligt motiveret, og så kommer der så hver uge en ny ekspert ind, der snakker om et eller andet. Det kunne være Sten Jacobsen, som ville snakke om makroøkonomi, eller Peter Garni snakker om noget mere teknisk, osv. Altea, som snakker om nogle obligationer og sådan noget. Og så udløber de der 6 uger, så får man ligesom mere indblik i markederne, og hvordan man investerer, og hvordan man også kan trade. Det er jo Trading Academy, så man lærer også lidt mere om det, for ligesom at give en mulighed for unge til at blive bedre, eller lære på ny. Så er det det. Der kom et spørgsmål ind til dig, Josefine. Anne fra Odense, hun vil godt vide lidt om, hvordan man egentlig lægger sådan en strategi. Altså, hvis man sidder helt ny, og man skal i gang med at investere, hvad er det så vigtigt at tage med sig, når man skal i gang? Ja, der er jo mange ting i det, men jeg vil sige, at det allerførste, man skal tænke på, det er ligesom, hvad ens risikovillighed. Man kan se det som, hvis du har nogle penge, så er der ligesom en margen, du kan tabe, og en margen, du kan vinde. Og jo større den margen, du kan tabe er, jo større er den margen, du kan vinde normalt også. Altså udsvinget, ikke? Så det er det første, man lige kan gøre sig nogle tanker om, hvor meget vi egentlig risikerer. Der er jo altid risiko for, at du kan tabe mere, end du tror. Men ja, det er super vigtigt, at man ligesom tænker på, okay, vil jeg være en højrisikoinvestor, eller vil jeg være lidt mere forsigtig? Og nummer to ting, det vil helt klart være, hvad er min tidshorisont? Fordi at hvis du nu står, som jeg gør, og måske om et par år er færdig med dit studie, og måske vil købe en lejlighed, eller en bil, eller et eller andet, eller du vil ud på en stor rejse her næste sommer, og du måske har begrænsede midler, så er det også ligesom værd at tænke på, okay, kommer jeg til at få brug for de her penge? Fordi det er klart, hvis du ligger hvis du køber ind i noget, som du egentlig regner med, skal ligge 10 år, før du er sikker på, at det vil gå din retning, og du så måske skal bruge penge om et år, så sætter du dig selv i en rimelig højrisikosituation. Så det vil jeg altid i hvert fald have med som overvejelse, hvornår skal jeg bruge de her penge. Mm. Og som udgangspunkt, hvis man vil investere langsigtet og er helt ny og grøn, så skal det helst være nogle penge, man nok ikke vil bruge i hvert fald de næste 3 til 5 år, vil jeg umiddelbart sige. Okay. Det er en meget god sådan cirka regel. Så der er noget med, lær dig selv at kende, finde ud af, hvad for en risiko du er villig til at løbe, og så er der selvfølgelig noget med tidshorisonten, som man skal forholde sig til. Hvordan får man så sådan sammensat en portefølje, sådan, så man netop ikke løber for høj en risiko? Ja, man kan sige, det kommer an på, det er den tredje ting måske, hvor meget tid vil man egentlig bruge på det her. Hvis man sidder af pensionister, men har masser af tid til at fordybe sig i alle de her ting, så kan det være, at man har lidt mere overskud til at fylde nogle enkelte aktier, for eksempel, som jeg snakkede med Lav om til at starte med, altså hvis man går ind og vælger en enkelt aktie, skal man måske vide lidt mere om, hvordan ligger prisen egentlig, hvad er det egentlig, de laver, og hvordan er fremtidsudsigterne. Og det tager noget tid at finde ud af, hvor at hvis du ligesom ikke har så meget tid, så kan det godt være fordelagtigt at investere måske i nogle bredere indeks, nogle ETF'er, og det er simpelthen de her et slags bevis, som er lavet op af en masse forskellige aktier eller produkter. Ja, altså så, en fond, der bliver handlet på, ja, på børserne, og som bliver sammensat af en bred portefølje, hvor man jo så altså også kommer til at få ting, som man måske ikke selv var vild med. Jeg ved, at du sådan går op i blandt andet at investere bæredygtigt, men hvis du vælger ETF'er, så risikerer du også at få selskaber ind, som ikke er nødvendigvis så bæredygtige. Ja, det kan man sige. Det ulempen er jo, at du mister noget kontrol, men du får så nogle andre ting. Altså man kan sige, hvis man kigger gennemsnitligt, så langt de fleste altså investorer vil... Altså gennemsnitligt, så tjener man mere på at investere i fonde, eller i, hvad det, indeks og fonde, end hvis man går ind og tror, at man kan vælge lige præcis de tre aktier, der klarer sig bedst. Altså hvis man kigger helt overordnet og ser på det. Men det er klart, hvis du hvor er... Hvor ser du det hen? Undskyld, altså, jeg spørger om det. Jeg baserer det lidt på de analyser, man har kigget på. Hvis man kigger på S&P 500, som er de 500... største virksomheder, der bliver handlet i USA, at så vil den gennemsnitligt, hvis man bare ligger sig op af den og bare køber ind i den, så vil man outperforme, altså klare sig bedre end de her aktive fonde og mennesker, som aktivt går ind og investerer gennemsnitligt. Ja, og det er jo... Ja, så jeg vil sige, altså det, hvis man ikke vil bruge meget tid på det, og lade det stå i mange år, og ikke har tid til det, så kan det være fordelagtigt at købe sig ind i nogle bredere indeks. Og man kan selvfølgelig også blande det. Hvis man nu tænker, okay, jeg vil have nogle indeks, og så vil jeg gerne følge en eller to aktier, som jeg godt kan overskue, nogle to virksomheder, jeg kan følge med i. Så det kan også være en måde at gøre det på. Så ved jeg, Lars Svendsen er optaget af, om du har en aktiesparekonto, for det har han allerede spurgt mig. Fordi han synes, ligesom, det er vejen frem, hvis man starter på ny. Ja. Har du sådan noget? Jamen, det har jeg selvfølgelig. Nu arbejder jeg jo også i Saxo Bank, så det er man jo næsten tvunget til. Nej, men det har jeg absolut. Jeg synes, det er en rigtig god ordning. Og hjælper mange nye i gang med at investere. Så det er jo... Jamen, Svendsen, du er jo stockpicker. Jo. Så det der med at vælge fonde, det kunne du aldrig finde på? Det er et handicap hjælpemiddel. Jamen altså, hvis du ikke har tid til det, eller vil købe, at du passer laver et eller andet, du er interesseret, der er jo grænser, hvor mange mennesker, der interesserer sig for aktier, så er det jo en måde at gøre det på, evident. Og så kan du jo også købe sådan hver måned, eller hvad man nu gør, eller hvor meget man sparer op, eller hver tredje måned, hvis der ligesom ikke er penge nok til at købe hver måned. Men det er jo en måde, helt klart, man gør det med. Man skal bare også blive passet på, fordi det er det med at gennemsnittet, det er gennemsnittet, ikke? Altså, jeg stemte altid med den største flok, for de tanker, andre tænkte, var mere end nok, ikke? Det er jo det argument, vi er ude i, ikke? Og det er jo sådan set rigtigt nok, men pointen er bare, at man skal også finde ud af, hvad det er for en indeks, fordi der findes jo i hundredvis af indeks i den her verden. Er det hele verden MSCI, du går efter? Han er endda, så vidt du husker, primært tre store, ikke? Er det, du tager, eller tager du det danske indeks, eller tager du Europa, eller Stoxx 50, eller Stoxx 600, det er så lidt stort måske, men altså, hvad er for det indeks? Problemet er, og det er jo der, hvor du selv også har et problem, at man kan jo ikke bare sidde og sige, jeg tager bare hele verden. Altså, jamen, hele verden, det giver jo ikke meget mening. Mm. Så får du jo, det er jo at købe løb på steg. Du køber en grå gennemsnitsvare, og den kan du sikkert godt blive midt af. Det har det jo vist sig at være, så længe aktien bliver med at gå op, ikke? Men du får aldrig noget superbt. Det er jo det, man skal leve af, ikke? Altså, jeg står jo prægt af, hvad jeg selv har udviklet mig til, ikke? Jeg er jo ligesom ham der, Groucho Marx, der sagde, at i mit liv, jeg har arbejdet mig op fra ingenting til den dybeste fattigdom. Men jeg bare sige, hvis jeg havde kørt på sådan noget gennemsnit skidt, som banker og alle andre skulle tjene penge på, ved du hvad så? Men du er jo også, professionel ud i det, Lars Svendsen, og bruger hele din arbejdsdag på at følge markedet, så der er jo masser af mennesker, som gerne vil investere, og det giver mening, at de skal investere, bestemt. Men som laver alt muligt andet i dagligdagen. Jo, fuldstændig, og det er helt klart en måde at gøre det på. Jeg bare sige, altså for først det der med aktiesparekonto, så frem for alt, gør altid det, hvis I kan, og det er 102.300 kroner eller andet. Men det andet er, at du skal også finde ud af, hvad det er for det indeks, du tager. Mm-hmm. Fordi der kan du altså godt, uden at overanstrenge din hjerne, finde ud af, hvordan ser markedet ud i dag. Og hvis du bare køber den helt store verdensindekset, jamen så køber du dig ind i et nuværende balance. Det vil jo sige, at du får i virkeligheden ufattelig meget USA. Jeg tror, der er 48% USA eller sådan noget. Ikke? Og det er jo alt det der fanglort. Så køber du ind i det. Det er jo problemet, at du køber dig ind i det. På et tidspunkt, der var det jo i Japan, du købte tilsvarende. Det var til 1990. Ikke? Og i dag, der ligger det jo indeks i 75% af, hvad det kostede i 1990. Der er altså gået 30 år. Ja, jeg er med på, at der er sket hvor du meget, har tabt lykkes at tage 25% endnu. Tak for det. Yes, det skal man lige, man skal lige tænke, skal hvor vil du være henne? Godt. Ja. Lad os hoppe i spørgsmålskassen igen. Anders, han spørger nemlig, vi kan smide den til dig, Josefine. Han vil gerne investere bæredygtigt, men er lidt i tvivl om, hvad han skal vælge at vrage imellem. Hvordan vil du gå til den sag? Ja, så først, var det Anders? Mm. Anders, først vil jeg sige, at man skal lige tænke over, hvad mener man egentlig med bæredygtighed? Fordi at det er et ret bredt begreb, og personligt så ser jeg ikke bæredygtighed kun som, hvor meget CO2 udleder en virksomhed. Jeg ser det lidt bredere, både hvordan i forhold til, hvordan deres fremtidsudsigter er, men også, hvordan organiserer de sig egentlig? Behandler de deres medarbejdere ordentligt? Har de nogle produktionskæder, som også har nogle mennesker involveret? Hvordan er sådan virksomheden overordnet set? Er det en god og ordentlig virksomhed? Så det er det første. Sådan, hvad er det egentlig for nogle bæredygtige kriterier, han vil lægge vægt på? Men så vil jeg sige, der er jo, nu har Lav lige været kritisk over for indeks, men jeg vil sige, der er jo nogle indeks, som retter sig i en bæredygtig retning, sådan klimamæssigt. Men hvis man gerne vil gå ind i nogle enkelte virksomheder, så er det jo mere et grundarbejde, man skal gøre. Man kan finde rigtig mange forslag på nettet. Man kan tage til nogle webinarer omkring det her, og få noget inspiration. Men jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi at der er så mange indgangsvinkler. Altså, du kan gå ind og investere i vindmøller, men hvis du så gør det, altså, skal du også lige tænke over, okay, er det rent faktisk en virksomhed, som er værdisat ordentligt, og igen, så ligger det bare noget arbejde på dine skuldre, og hvis du går ind i et indeks, så vil der stadig også være overvægt af nogle aktier inde i det indeks, hvis det for eksempel er sådan en clean energy, eller noget i den stil. Så bæredygtighed for dig er meget bredere end hvad skal man sige, at bare tale om klima ja, og grøn energi? Absolut. Jeg vil sige, der er der mange virksomheder, som måske ikke har hovedfokus på klima, men så er det nogle meget ordentlige virksomheder. Det kan være, at de har et andet socialt formål ude i verden. For eksempel så har jeg for nylig prøvet at sætte mig lidt ind i sådan noget cybersecurity virksomheder, fordi at det tænker jeg er noget, som altså virkelig har noget potentiale, og som er rigtig vigtigt for virksomheder at have styr på. Og det er jo ikke direkte sådan klimamæssigt formål, men det er jo noget andet, som jeg synes, jeg kan stå indenfor, og som jeg også ser en slags bæredygtighedskriterie i, fordi at det handler jo meget om vores økonomi, og hvordan virksomheder klarer sig, den risiko, virksomheder har til dagligt. Ikke? Hvilke informationskanaler bruger du til at blive klogere på det så? Først og fremmest bruger jeg selvfølgelig Saxo Bank. Der er nogle rigtig gode artikler, som bliver lagt ud, og dem læser jeg løbende. Selvfølgelig hører jeg Millionærklubben. Jeg læser mange artikler i Børsen og Finans og Euroinvestor og prøver at få inspiration derfra. Men nogle gange, så hvis der er et eller andet emne, jeg bare ikke ved noget om, for eksempel det her cybersecurity, det er ret nyt for mig, så har jeg bare været inde og googlet mig frem til nogle artikler og noget viden, for at ligesom at blive klogere på det her. Så nogle gange kan en Google-søgning også gøre det. Man skal bare huske at være kritisk for, hvilke kilder man får, og hvad man læser, ikke? Så man ikke ender på en eller anden Reddit-gruppe, som hyper en eller anden, en eller anden meget usikker aktie. Hvis I tager jeres headset på, så kan jeg byde velkommen til Lars Persson, som er med os på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, herr Persson. Godmorgen, Bodil. Lars, der er et hav af spørgsmål, så jeg kaster dig bare lige direkte ud i det, fordi det er jo fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Der er blandt andet Michael i Køge, som har købt Ambu til kurs 261, og han spørger, har panelet et bud på, hvor den skal hen de næste 1-3 år, og om jeg skal beholde eller sælge. Det er sådan meget konkret. Og jeg tænker, Lav har talt om Ambu her i går, så jeg vil lige svinge den forbi dig først. Mm. Jamen altså, jeg vil beholde. Altså, de har jo igen måtte trække lidt i nedjusteringsbremsen på grund af, at der har været for dyre omkostninger til fragter og sådan nogle ting og sager, og jamen, direktøren har jo selv hånden på kogepladen, så jeg tror, han vil slå flitflak ude i Ambus hovedkontor for at få virksomheden til at spænde endnu mere. Så 1-3 år, ja, et år, det kan godt være, det kan godt være, at han ikke når op på sit købsniveau, men 3 år. Så vil jeg nok også godt lægge hånden på kogepladen. Så jeg vil ikke være bange for at holde min Ambu-aktie i 3 år. Og hvor skal den hen, spørger han jo altså også om. Ja, altså lige nu der er retningen jo lidt ødelagt af, at de har nedjusteret og skuffet et par gange. Men kan den komme tilbage til sine gode gamle vækstrater igen? Eller det er den jo faktisk. Det er jo ikke fordi, at væksten er gået helt i stå. Men jamen, altså, jeg har ikke noget mod at se Ambu i både 260 og 280. Men altså, lad os nu se, at fragten bliver normal igen. Men det er jo så også en fordobling mere eller mindre. Men lad os se, hvad der sker på en treårs basis. Mm. Svendsen, skal vi lige svinge forbi? Der er også 1-3 år. Hvor skal den hen? Og skal han beholde eller sælge? Han har den på 261. Men Persson, kunne du hjælpe manden her? Jeg kan ikke fatte på navn. Det skal man lære, så siger Michael man det. Michael fra Køge. Michael fra Køge. Ja. Så det er noget, du har lært fra Køge, tror jeg. Sige navnet så. Jeg vil høre du kan sådan også en, lære det, hvis du hører lidt Svendsen. Jeg hørte der stod og fortalte om det, at hun gentog navnet for personen 5 gange, selvom det var i fjernsyn, og det var forskudt. Nå, er der et svar? Kan du ikke lige... Nej, det er til Persson nu. Hvor er bunden? Fordi det er problemet for ham. Han har købt på 2,65, og så sidder han nu og ved at skide bukserne. Hvor langt ned kommer vi? Hvor er bunden? Det er det handler om, i virkeligheden. Det er det, han spørger. Det skal nok komme på lang sigt, men hvor er bunden? Det her skulle jo helst ikke bræse mere sammen, fordi at der var en bund i august måned i 165, hvor den er nede og køs, og så var der en lille top i januar 2020 i 65, og hvis du går helt tilbage i 18, der var virksomheden jo en lille smule anderledes, men det var jo på den rigtige vej på den bane, og der var der et støtteniveau fra november måned og frem til marts måned, eller sådan et modstandsniveau, inden det blev brudt. Så altså, det er de her 65, han skal hænge sin hat på, for ellers så kan den godt både dykke ned til, ja, så hedder den 140, og så hedder den 120, ikke? Og så der nedad. Og så bliver det en sort til aktie. Så skal vi ned i 100 og ligge på en bund, det lyder ikke godt jo. Nej. Men 165 skal han holde på. Nå, men jeg vil bare sige, at jeg sidder sådan og fuldt, jeg synes, at den har været for dyr lang tid. Også. Så, men nu er den jo også mere end halveret. Nu er jeg 350, ikke? Og nu er den sådan kommet ned der, og hvad hedder det, de er noget lidt forsinket med nogle nye produkter og alt det der, de har måttet lave om og skifte ledelsen ud og blive om blarm. Men han har været der et par år, ikke? Og han har jo givet den turbo, ikke? Og så han brugte den der med, så overtager vi selv salget, så giver vi den turbo med noget brændende omkostning af, fordi jeg har mit vindue, hvor jeg ikke bliver slået ihjel som direktør. Det er det, han har brugt. Altså, nu taler vi adfærd og virksomheder, det der, virksomhedsledelse og sådan noget. Mm-hmm. Så han brugte den der chance, og den har han jo brugt. Men nu, og det er sådan set slutningen af det nu, men så skal afkast jo også komme. Og jeg tror faktisk, han er en amerikansk salesman, du. Og han ved godt, at det her skrammen kan køre. Så ved jeg det. Jeg tror, at den er ved at være der nu. Men jeg kan jo ikke svare på, om der er en mand endnu i morgen, der vil sælge på 150, fordi han bliver bange. Men det er jo det, der sker. Men altså, jeg tror faktisk, at det er en opsamlings... ved at være en opsamlingschance nu. Men, og så er den jo, så er det jo sådan en aktie, du skal have i umindelige tider. Ja, altså, det lyder ikke til, at du skal sælge lige nu i hvert fald. Nej, Michael, som sidder nede i Køge og skrev ind til os på 42 42 03 21. Tak for spørgsmålet. Vi hopper videre til det næste. Det er Flemming. Han skriver, hej Millionærklubben, som hyppig lytter, der synes jeg primært, det handler om køb af aktier, ikke mindst fra jer som værter. Ja. Nå ja, den tager jeg gerne på mig. Vi taler meget om, hvilke aktier man skal købe. Spørgsmålet er, blandt de danske C25 aktier, hvilke 2-3 stykker er så øverst på salgslisten? Ja, lad os lige starte med at smide den forbi, Josefine. Er der nogen, investerer du overhovedet i de danske C25-selskaber? Ja, det gør jeg en lille smule. Ja. Er der nogen af dem, som du simpelthen ikke vil røre med i en ildtang, fordi det bare ligger uden for din strategi? Det tror jeg faktisk ikke. Okay. Jeg synes, de fleste top 25 i Danmark, eller top 20, er fornuftige virksomheder, som klarer det godt på bundlinjen. Ligger der nogen i dit depot lige nu, som du tænker, den der skal altså lige op så lidt, hvis jeg skal beholde den? Jamen, der ligger... Der, nej, det, nej det, det synes jeg ikke, der gør. Altså, jeg synes, dem jeg har, dem er jeg rimelig tilfredse med. Men er der nogen aktier, som har været dyre i en periode, altså særligt de her grønne aktier, har virkelig haft en optur og faldet igen. Er det Vestas Ørsted? Ja, Vestas Ørsted blandt andet, ikke? Som har klaret det rigtig godt over hele den her ECG-bølge opad, og så nu har fået lidt nedadgående tendenser igen. Men det er jo også det, vi ser ud i verden, at der er lidt for meget ambition til at få den her omstilling i gang, men den fysiske verden kan ikke helt følge med, og Og så er der de her udsving som resultat, som jeg ser det. Så det skal man altså kunne leve med. Lars Svendsen, er der nogen, der ligger yderst i sengen hos dig af de danske aktier? Ja, og jeg har faktisk begyndt at skrive lidt om. Jeg tror, der kommer til at blive skrevet noget mere på min hånd her de kommende dage om det. For jeg har som fundet på et emne, der skal hedde Topish Stocks. Fordi det danske marked er jo, vi har jo performet lige så godt som USA næsten, ikke? Og vi har som nogle aktier, som er meget høje. Og i dag har jeg jo skrevet om, eller det kom ud i dag, om Christian Hansen, som er en af dem, og den har jo været længe, og jeg er jo også skældt ud for at køre rundt på P50, nu er den så kommet ned i en P på 40, men det er jo stadigvæk meget, meget højt og faktisk skuffet i flere år, og jeg synes jo stadigvæk, den er for dyr. Jeg vil egentlig ikke, i mit købsfelt kommer den ikke ind før den er 300, men jeg har gættet på, at den kommer ned i 400, fordi den bliver nok ved med at være dyr. Men hvis nu tager den, så kan jeg sige noget sjovt, det er ikke det sjovt, men hvis du spørger, hvad for nogle aktier jeg har af dem, og der er 25, ikke? Jamen jeg har vist 8, ikke? Det er AP Møller. Jeg har Lundbæk, det jeg har købt. Jeg har F.L. Schmidt, som jeg har købt ind for det sidste års tid. Jeg har en lille smule Rockwool. Jeg har en lille smule Novo. Det er min kone, der er diabetiker, så hun vil gerne have Novo. Ellers havde vi Mikke. Og så har jeg nogle GN og Demant. Og de to er sådan set lidt... Demant har jeg reduceret mig ned i, og GN er snedet ind med på grund af skatten. Og så har jeg nogle Bavaria Nordic. Ikke? Så jeg har 8 af dem, hvoraf de... den ene af den der Novo er jo sådan mere... Det ved jeg ikke. Men hvad for nogle sidder yderst på listen? Er dem her? Ja. Jamen, det er jo dem, jeg er positivt. Og jeg har endda købt 2, ikke? Eller opgivet, det er jo Lundbæk og F.L. Schmidt, ikke? Men alt det andet der, jamen, jeg mener jo ikke, at skal man, det er min stambeholdning, den vil jeg nærmest holde til at blive båret væk, ikke? Og så det må afhængerne selv en dag. Og så, hvad hedder det, så, eller min kone, og så ved jeg det, men altså... Men hvis nu fru Svendsen, hun ikke skulle bestemme den der Novo der, ville du så smide den ud? Ja. Hvorfor? Jamen, jeg mener, den er overvurderet, markant overvurderet, og at de jo også nu begynder at sige, at de vil købe virksomheder op, hvad de jo ikke har stort set har gjort. Andet nogle supplerende ting til det, de så ligger meget, meget tæt på den forretning, de har. Så de skal til at ændre struktur, og den ligger, altså det er jo verdens næst dyreste medicinvirksomhed, tror jeg. Altså, du er nået helt deroppe, ikke? Og det er jo altså en B-aktie, du kan ikke overtage den, og de er bare kørt, og de har selv opkøbt milliarden af egen aktie uden dem, så havde kursen jo ligget helt andet sted. Mm. Så nej, den er, Novo skal nok klare sig, og de er placeret, de har jo haft det held, kald hvad du vil, dygtighed, men også held, placeret der, hvor verden bevæger sig hen. Det er jo noget af det bedste, du kan have som et selskab, det er jo at være der, hvor alle vil derhen. Altså, du køber et eller andet sommerhus på en eller anden skide ø, ikke? Vejerø, eller nu er det jo ejet ham der, men altså, hvad ved jeg, så Vejerø, ikke? Og så lige pludselig, så bliver det ind og være der, og så, du har jo sådan set ikke, men nu vil alle være der, og alle vil jo ind i bioteknologi, de har været før alle andre. Vi lever jo, Danmark lever jo af, at vi genspejser ud i Kalundborg, ikke? Novo gør vel at mærke, ikke? Og så, hvad hedder det, så vil alle derhen. Det er proteinkemi og medicinalindustri, det er jo gået op for mig sent måske, er primært proteinkemi, og det er jo det, de kan. Peptider er jo små, det er jo delen, som så vokser op. Jamen Svend, nu kommer vi lidt for langt væk fra spørgsmålet, som handler om, hvad for nogen vil du sælge? Novo, egentlig vil du gerne sælge, hvis du... Jeg har kun de 8, det vil sige, at alt andet vil jeg ikke røre. For eksempel til Axis som DSV, som jo er en glimrende virksomhed, den er jo himmelråbende alt for dyr. Jeg er faktisk ved at forberede at skulle skrive om den. Ej, du er travlt. Ja, når problemet er, at aktier, der kører sådan en den der opad, så ser folk bare bliver ved og ved og ved og ved og ved, og så tror de, at den kan høre op. Der var en, der skrev for den, der blev sådan, de truer Novo. Jamen, hør nu efter, de truer ikke Novo. Lars Pearson. Nej, det meste af det, der er på den danske liste, er alt for dyrt. Ørsted koster også det dobbelte af, hvad den burde gøre. Ja, men det er ikke sådan, at du lige står for at skulle sælge det, kan jeg høre, som Flemming han er ude for. Men jeg har dem jo ikke, men det er da fordi, de er alt for dyre, jeg ikke har dem. Ellers så ville jeg jo have dem. Ja, men de 8, du har, dem er du ikke klar til at sælge, kan jeg høre. Ja, men det er jo det, jeg prøver at forklare, at der er, jeg har sådan set kun, hvis du tog min positive valg, så er det jo stadigvæk AP Møller, så er Lundbæk, F.L. Schmidt, og så er det, Rockwool kan man lige tage med, ikke? Så er det Bavarian. Bavarian er faktisk kommet ind også den liste. Jeg har jo ikke vendt mig til, at Bavarian er en C25. Men den vil du ikke sælge. Nej, er du ikke. Jamen, det er altså også derfor, måske, at vi snakker meget om, hvad vi skal købe og ikke så meget om sælge. Men det er godt set, at det er et problem, Flemming. Fordi på en eller anden måde, så er man jo også nødt til en gang imellem at komme af med noget, hvis man skal have penge til noget andet. Lars Persson, hvad vil du sælge, hvis du skulle vælge nogen? For det første, så har man sætter vel egentlig et hold, som man mener kan bære i lang tid. Så det er også derfor, at man ikke rigtig taler om salg. Jeg har jo aldrig gået ind i nogle bankaktier, for eksempel. Så kan man sige, jamen det opjusterer jo alle sammen, og skulle man ikke være derovre? Jo, måske på en meget kort bane, sådan som jeg ser det, fordi hvad sker der egentlig med bankaktier nu, når renterne begynder at stige? Så kan godt være, at de tjener lidt flere penge, men over på den anden side, hvor der er nogen, der går for hus og hjem, den kommer nok også til at stige. Så spørgsmålet er, om det bliver så fede tider for bankerne. Så derfor så har jeg helt undgået den sektor, og jeg synes der også en gang imellem, vi siger, at der er noget, man ikke skal sælge, eller noget, man ikke skal røre ved, lidt ligesom Lav er inde på. Men altså, jeg har jo GenMap, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor jeg skulle sælge den. Så har jeg også købt nogle tryk, men det er sådan en bare for at være tryg. Jeg ved godt, Lav synes, det er en forfærdelig aktie, men det er sådan en, der står og er stabil bund for mig. Og så har jeg jo købt Pandora ISS, da de lå allermest banket sammen og tænkte, ved du hvad, de skal nok komme igen. Og det tror jeg egentlig stadigvæk på. Vi skal jo til fester og alt muligt, og der skal gøres rent med en skroppe rundt omkring. Og det er vi jo uenige om, hvis vi spørger i Millionærklubben. Men ellers så køber jeg jo også tit mellemstore aktier, som som rykker mere, fordi jeg er jo i den unge alder, så jeg skal jo have et højt afkast, og må gerne køre med lidt mere måske risiko, så ja, det er det, jeg gør. Jamen, så vilde med de aktier, jeg har, kan jeg høre. Men hvis jeg skulle undgå, altså jeg sidder ikke og bliver sulten over, og jeg er da glad for at se Nordea har været en sted 40% i år, og jeg kipper med hatten og siger tillykke, men jeg synes simpelthen, det er et kedeligt sted at være, og jeg mener, man kan være mange andre mere spændende steder. Yes. Altså, sådan det. Må jeg lige afbryde? Kunne du ikke positivt sige, hvad for nogle positive valg har du? Du køber aktier i dag. Hvad for nogle C25 vil du købe i dag? Jeg sidder jo faktisk på lur for din Niels Smith aktie. Nu har den lavet noget, der minder om en dobbeltbund. Nu ender vi jo så over i kø om at tale om køb igen, sådan en af dem der. Og så vil jeg jo så ikke give Lav ret. DSV, jamen jeg slikker mig om munden, fordi nu er den jo faldet ned, og den er jo lige kommet med en opjustering. Altså, det går jo godt. Altså, hvorfor så ikke? Og så det der med P30, du. I et selskab, der står og ringer på en telefon og spørger om at få flyttet en urpal. Og ved du hvad, det kommer du til at gøre i morgen og i overmorgen til næste år. Og ved du hvad, jeg er egentlig ligeglad med, at det er en P30. Det er lidt ligesom den der strandvejsvilla. Alle vil have den, og der er kun en af den. Og det, der er kun et selskab, der gør som dem. Køb nu det skidt, og så bare have den i porteføljen, fordi folk slikker sig om munden, og det er en lækker bisken. Mm. Altså, så nej, jeg kan ikke se det, og jeg er ligeglad, om den hedder P20, 30 eller 40. Og så på et eller andet tidspunkt, så snubler de over døren lidt ligesom dørtrinet, ligesom Christian Hansen har gjort. Og så må man enten være den, der siger, ud med badevandet, og så tager jeg gevinsten. Eller også må man være den, der siger, nej, jeg holder, fordi på et eller andet tidspunkt, så får de rettet skuden op igen. Har du andre, du kan købe på C20'eren? ISS havde du. Jamen, er det... den har jeg jo købt for længe siden, og Pandora har jeg også købt for længe siden. Men det er jo fordi, pointen er jo sådan set den, hvis nu siger til manden der, Flemming der, i Køge, eller hvor han bor, i virkeligheden, når jeg står og siger det, så er det jo fordi, at man bør jo sige til sig selv, hvis ikke du vil købe en aktie, så skal du faktisk sælge den. Ja. Og det vil sige, når du kun har de der 4-5 stykker, Persson, så er resten af lortet skal væk. Selv det. Præcis. Flemming, jeg gjorde et ihærdigt forsøg på at få dem til at sige, hvad de vil smide ud, men de er glade for det, de har, og det er jo selvfølgelig, som Lav siger, fordi de sælger det, de ikke vil have. Og det er jo altså også, er det ikke Lars Tvede, der siger, at han står hver morgen og kigger på sin portefølje, og det han ikke er glad for, eller det han ikke vil købe på ny, det smider han ud. Ja. Godt, vi hopper videre til det næste spørgsmål. Anders, det er ikke den samme Anders, som skrev før. Han hedder Anders, og han er fra Nørre Sundby. Han skriver, jeg har netop fået udbetalt mine børneopsparinger, og søger nogle aktier og putte pengene i med en tidshorisont på 10-15 år. Risikoprofilen er høj. Hvilke selskaber skulle man kigge på til en start? Josefine, lad os tage den forbi dig. Jeg ved godt, du ikke sådan nødvendigvis lige står her og nævner enkelte aktier, eller sådan, kommer med gode råd trods alt, men ned i de enkelte selskaber. Men hvordan ville du gå til opgaven, hvis du sad der og var Anders i Nørre Sundby? Ja, så han har høj risiko. Mm. Altså, så vil jeg jo for det første i hvert fald gå ind i aktier som udgangspunkt og vælge nogen, som jeg mener vil have en stor upside. Er der nogen, som trods alt, som du sådan tænker, at vi skal over i den branche der, eller et eller andet? Jeg ved ikke, som Lars sagde, så kan det måske være godt at kigge på nogle af de her mellemstore virksomheder. Mm. Altså ikke nødvendigvis dem, som allerstørste, som har blæst allermest op. Altså, fordi det er jo rigtigt, som Lav siger, nogle gange så er der nogle aktier, som alle gerne vil have af, og der er måske bare ikke nok til alle. Og så bliver det lige pludselig meget dyrt. Og det er jo klart, at når der er så mange nye investorer nu på markedet, og som ikke ved, hvad skal jeg investere i, som ikke kender de her små mellemstore virksomheder, så går mange af dem bare ind i dem, som man har hørt om, som kunne være Novo eller Christian Hansen eller så videre. Og så bliver de her aktier bare dyre. I hvert fald på kort sigt. Så der vil jeg måske kigge lidt mere på de små og mellemstore. Jeg ved, jeg har ikke lige sådan Jamen, det er også nogle, fair nok. Lad os bare lige lege lidt med tanken her, og vi ved ikke så meget om Anders i Nørre Sundby, men lad os bare sige, at han har sådan et pænt beløb. Det kan jo være hvad som helst. Men hvor mange aktier vil du starte? Det kan det jo ikke, hvis det er en børneopsparing, så er det 136.000. Nej, det kan det da ikke engang være. 160.000, det kan det ikke engang være. Jamen, man må komme op på 75, så har han fået nogle renter, og han har jo ikke væsen over 100 kilo. Nå, lad os sige så, at han er på 100 kilo, bare for at sætte et eller andet tal. Hvor mange aktier vil du tænke på, der skulle i sådan en portefølje, Josefine? Det kommer altså, høj risiko er jo, det er jo også lidt, hvor høj risiko vil han tage, fordi at hvis han nu siger, okay, jeg vil gerne tage en høj risiko, men jeg forventer også, at det går min retning. Altså sådan, jeg forventer ikke, at de her virksomheder er så små, at de går nedenom. Altså, så er det måske stadig noget med at vælge nogle virksomheder, og så måske, altså, jeg vil sige 5-10 måske. 5-10, ja. Men det er også det der med, at hvis han vælger 20 eller 30, for det første kommer han til at betale meget kortage på det. Og for det andet, så at det vil være rigtig mange virksomheder, han skal holde øje med. Hvis han nu lige pludselig, så er en af dem, der begynder at halte, og det lige pludselig ikke er en god forretning mere. Så det er lidt svært at finde ud af, hvis der er 30, han skal holde øje med. Så hvis han har måske 10 virksomheder, så er det lidt nemmere at tjekke op på dem løbende, og se, hvordan det går, og måske en gang om ugen eller en gang om måneden kigge på, okay, hvordan går det egentlig med de her virksomheder, og er det stadig nogen, jeg kan stå indenfor. Så vil sige, hvis man har 100.000, så er det måske ikke der, hvor man skal sprede sig ud i 30-50 aktier. Det bliver lidt for meget. Ved du, jeg fletter lige et tillægsspørgsmål ind i her, fordi Jens fra Esbjerg, han er 28, og han har en god portefølje, skriver han. Han har spredt den over flere typer af aktiver, og blandet risiko og vækst og value og alt muligt andet. Og så skriver han, jeg køber kun selskaber, som jeg forstår, og jeg har aldrig forstået bankforretning. Nu overvejer jeg dog, om jeg skal købe banker, eller om det ikke kan betale sig på lang sigt. Jeg er en køb- og behold-type. Renterne er på vej op, så skal man have finans. Josefine, er du til finans lige nu? Ja, når du mener, om jeg er til banker. Ja. Jamen, det er heller ikke noget, jeg bevæger mig så meget ud i, men jeg tror også, at det er fordi, at banker er så utroligt påvirket af økonomien, men også påvirket af, hvad regeringer gør, hvad ECB gør, hvad Fed gør. Altså, hvordan de sætter renteniveauet, hvordan inflationen udvikler sig. Jeg må indrømme, jeg tror jo, at inflationen den skal stige. Så kommer renterne nok efter på et tidspunkt. Der er bare en masse sådan usikkerheder og noget risiko med det. Så man kan jo selvfølgelig, altså der er jo mange banker, som man nok godt ville kunne få et fint afkast med, og at risikoen ikke er helt vildt høj, men det er nok ikke lige det sted, jeg synes, der er allermest spændende at kigge hen. Det er ikke det, at du vil sætte dine penge. Nej. Tilbage til Anders Nørre Sundby og Lars Persson, som hænger derude på telefonen. Altså den her børneopsparing, som Anders han har, Lars, han vil gerne putte penge i med en tidshorisont på 10-15 år med en høj risikoprofil. Hvad vil du vælge? Jamen, jeg vil også vælge nogle aktier, og så vil jeg måske vælge et par ETF'er. Security, som jeg tror også Josefine selv var inde på det her, hun havde stået og kigget på. Altså, den her cyber, vi kan jo bare se det. Flere danske virksomheder er jo blevet lagt ned. Nogle har det været venligt, hvor de lige har sagt, prøv at I har altså havelån står fuldstændig åben, vi kan bare gå ind, og andre steder har det jo været meget værre, hvor de har, Demant var det jo en slem omgang, og AP Møller var det en slem omgang, og vi kan jo, om ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt læse om, at der er et nyt selskab, der er lagt ned, så det vil jeg da måske gøre. Så også kigge på nogle ETF'er, der kan give lidt spredning, og så som navn siger, der får man så både de dårlige stykker kød og de gode stykker kød, men nogle gange kan det også være svært at finde ud af, hvor ja, hvor den er en branche, så lidt aktier og lidt ETF'er, så, men, vil han være, så tror jeg, han vil være kørende. Cybersecurity, Lars, er der noget dansk, du vil vælge der, eller skal vi til udlandet? Nej, det er jo en ETF, man kan vælge. Skal jeg lige se, om jeg kan, der kan man jo google cybersecurity blandt andet. Jeg tror, jeg nævnte en her for noget tid siden, en der hed LOG Cybersecurity. Som i hvert fald er sådan en ETF, man kan kigge på. Så, ja. Og vil du putte finans ind i den portefølje, hvis vi lige skal flette Jens fra Esbjergs spørgsmål ind også? Ah, det har jeg jo egentlig sagt tidligere, at jeg ikke rigtig er finans til finansaktier, så nej, ikke umiddelbart. Jeg er måske til forsikring, fordi til lidt hjørnesten, men til selve bankforretningen, det er egentlig ikke rigtigt. Okay. Svendsen, til dig. Ja. Børneopsparingen. Ja, jeg kunne sige, at den passer jo næsten perfekt formentlig til, at han får en aktiesparekonto, ikke? Fordi det er også de der 102.300 kroner eller sådan noget lignende, man må putte ind på den. Det, og det må være det omkring, han får, mindre de har været usædvanligt gode renter derop. Men så den passer jo lige til sådan en, ikke? Og så vil jeg sige, at jeg vil jo købe, man kan jo se på det skram, jeg har, så kan man bare tage de mest hissige væk, altså den der Sanyona, den er lidt træt af, så den skal jeg nok ikke købe, men altså lige nu, så, og det er jo sådan et sted, hvor man kan flytte sig, ikke? På grund af, der er jo symmetrisk beskatning, det er det, og han kan handle 100 gange, uden at han skal løfte en finger, det ordner banken. Det er en fed ordning at lære det på, at ikke man skal spille røven ud af bukserne, men han kan jo handle alt det, han vil, han kan være handle, og så videre, men det er en måde, man kan, en god sted at lære ting i praksis, og det er jo den måde, man lærer. Alle de mennesker, jeg har mødt i livet, der har forstand på aktier, de har jo handlet selv, og ellers har de aldrig lært. Det er altid, når man sidder og fisker rundt med nogle penge fra en bank og så videre. Det er jo tenderer jo til at være, hvad hedder det, moral hazard, ikke? Som man ender det jo der, ikke? Men det er folk, der har lært det, learning by doing. Og det kan han så gøre, så kan han jo for eksempel tage noget af det, som jeg har, ikke? Der er to, jeg lige købte en ny virksomhed op for Aalborg. Det er sådan lige hissigt valg, men nu må se, om det lykkes. Det skal han nok lige vente med at hoppe ombord der. Men er det Asetek, du taler om? Ja, det er Asetek. Jeg er lige gået ombord. Det er en satsning på, at den er pumpet totalt ud. Så siger tror du ikke, at virksomheden kommer på benene for det meget godt igen? Det ved jeg ikke, Lars Svendsen, men det lyder til, at du ved det. Nej, jeg satser på, at det er en overreaktion. Den er gået nærmest op fra 100 til 34. Så der er vel en grund til, at den er blevet så billig lige pludselig? Den jo, tager du men ikke det, er jo det, det er jo det vedmål, vi har på børsen, at man ofte overreagerer. Ikke? Og så, det er jo det, jeg satser på, men det er jo et lille beløb. Men det er jo så den måde. Men altså en anden indfold op fra, som jo har et fantastisk perspektiv op hjemme for Aalborg, det er jo Gromspace, ikke? Nørre Sundby og Aalborg er jo nærmest det samme måde, ikke? Men jeg har lige selv været op på ferie, men de bygger som vanvittigt ja, op. Men langt fra klar. Men, købe energi, olie nu, det er varen her de kommende måneder, det er olie. Olieprisen vil formentlig komme til at tøffe yderligere op af mod 90-100 dollar. Den koster et par 80, og der har jeg jo så været i to år, men der er mere at hente der. Og så prøv at finde nogle udvalgte aktier, og så køb og spred det på. Man skal altid have 8 aktier, hvis man kan. Det er minimum. Men man bør, så er man nogenlunde over det hele, hvis man har spredt det nok. Og banker, nej, ikke så sjovt. Det er ikke der, man skal være. Lars Persson, vi bliver nødt til at slippe dig nu, for tiden den løber os fra, så vi skal lige nå til en rigtig god weekend til dig. Der kommer lige et sidste spørgsmål her fra Thorsten Freund, som skriver, om man konkret som privatperson kan investere i råvarer, altså ikke råvarer aktier, men rene råvarer, altså for eksempel sand til byggeri eller kobber. Josefine, er det noget, du har nogen erfaring med? Ja, altså du kan godt investere i råvarer, hvis du vil det. Du kan gå ind og for eksempel købe futures, som kontrakter, som han ligger ude i fremtiden, så det kan du gøre. Der er der mulighed for. Men så kan du for eksempel købe dig ind i kopper, eller sølv, eller olie, eller... Er det noget, du gør det i selv? Nej, men jeg har faktisk også tænkt over det. Man kan sige, at de her commodities, som man kalder det overordnet set, er virkelig noget, som man bør holde øje med nu, fordi at... Der har været meget fokus på den grønne energi, og jeg vil også selvfølgelig holde mig til ting, jeg kan stå indenfor. Men der ser ud til at være nogle, altså noget shortage ude i verden, altså der er mangel på, der er mangel på, ja. Der er mangel på nogle ting, samtidig med at der er en høj efterspørgsel, og det presser priserne op. Så det vil være noget, jeg også holder øje med. Og nu sidder du og følger markederne også tæt, og du arbejder hos Saxo Bank som studentermedhjælper og CBS-studerende, så ved at du også interesserer dig meget for det, men sådan for almindelige private investorer, så er det måske lige risikabelt nok at kaste sig ind over sådan nogle commodities. Ja, altså, der vil jeg måske også gå ind i den SF eller et eller andet, som følger commodities mere spredt ud, men man kan sagtens undersøge det og gå ind i det. Man skal bare lige læse op på det først, det skal og vide, eller ringe ind til Saxo Bank og spørge. Ja, det kan man selvfølgelig også. Ved I hvad, vi sætter et punktum der, vi når desværre ikke mere, men vi sender en kop afsted til netop Torsten, der stillede altså det her spørgsmål om investering i råvarer. Så Torsten, tillykke, du blev den heldige vinder af dagens Millionærklub-kop. Og så er det også i dag, fredag og alle fredag frem mod jul, at vi har en ekstra lille pakke til jer derude. For i år, der lancerer vi også en podcastserie, der går bag om tallene og fortæller historien om 10 selskaber og 10 topchefer i toppen af dansk erhvervsliv. Vi kalder det Millionærklubben Special, og den første ligger altså klar til dig i dag, når klokken er 12. Det første afsnit her er med Mads Nipper fra Ørsted, som Pernille Enggaard har haft i studiet. Så hold øje med, når den kommer på. Vi ligger det også på Facebook-siden. Klokken 12, altså Millionærklubben Special. Tilbage er der kun, og ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Tak til dig, Josefine Hove Christensen fra Millionærklubbens Juniorboard, fordi du var med os i studiet, og tak til Lars Svendsen. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.